loolu mooy li nga xam ne yow moo lay jëriñ yow. ka wax na moom doonte wax na dëgg moom xam na la wax waaye fépp xamagu la ko noonu ko xamee rek soo ko dëggalee dëggal nga loo xam ko defee nag yàlla xel ma ko jox nag la la jox. ba tax mu yàgg a xool lépp luñ leen jox ñëpp leen ko ci biir ci bi ba xam lan bala ngay denc sa biir xoolal li ngay denc ba xam ndax bu ëllëgee dana la jëriñ wala dax duñ jëriñ ba la luy tenc te bu ëllëgee du ko jëriñ tax sa yaakaar ba lépp nit sànni ngir foog ne amul njëriñ fekk sa njëriñ nga sàn na ko yóbbu loolu yëpp nag ñàkk a seet ak ñàkk a xàmme moo koy war ba tax day baax ñu seet bu baax tey sa tëtta bu baax loolu rek mooy taxa ba tax may wax ne ni ko sëriñ di xamee xam googu mu xam ko ci moom la des xam ak boppam la ni ko sëriñ di yëgee yëg googu leen yëg ak boppam la ci moom la des kon lu des pour yow mooy fexel ba na nga ko xamee nga xamee ko fexel ba na nga ko yëgee nga yëgee ko loolu bu xasee am rek yaa sëriñ moom amul différence kenn nga ndax lan jëg nga yëg lan xam nga xam lan la ca nga ne yaa moom fii yaa moom kon jëm boori xam-xam loolu lay jëriñ du ko fi koy texeel daf loo koy jox loolu laa gën a wax Cheikh Moussa nag noonu la defee képp kum àndal texeelul la dara waaye lam la waroon teel daf la ko jox nga teel ko sa bopp sàmmal ko sa bopp loolu moo gën a wóor te moo gën a yàgg te mu gën a dum dëgg tey moo fi bàyyi li fi ne waaye buñ la ko teyelee que la ko teel bu fi jógee rek nga ñàkk wax ba nu yoon wax ne ku ko sotoon bu fi jógee rek yoon la jeex loolu bëri bët na de waa nu yoon wax xam ne kenn xamatul leen parce que demee wudul nii yoon la yoo xam ne kenn rek a téyel yoon war da ca dox na jëre topp ci gannaam sa di ko dëng di ko roy bañ demee ba gisa ju ko rekkal maa ngi am ñu dem ba yoon wu leen men amatul sax ci ko fi moo tax yoon yi des ci tasawu tey bëri waaye taarixa yi kenn xamuñu topp waaye yi cee dégg tey nga xam ne ñooy dox ba la junte te gis ko ko yooyu itam dem na ba nga xam ne rax nañ ko ak biddaa ba nga xam ne daanaka loolu cosaan la reen soo def na kon loolu ku ci yàlla boole ko xam ne ñëw na dind la delloon la ci cosaan la nga xam ne lii mooy dëgg nga yëg ko la des mooy sant yàlla ak boobu soo def na kon loolu mooy kàddu yi te yëg nañ ni yëg ngeen ko xam ngeen ko li ko jubi waxee sànq la ci des na mooy xàmmee rek ci waxin yi ak ci jëfin yi da nga ko sànq ci ba jël beneen nit yàlla dafa xool taalibeem na ko yàgg dañ ko teg ci benn barab boo xam ne day jox émission ci waxtaan ci wàllu diine mu ne ko boo demee fexel ba fi nga féetee buñ fa xam waaye kuy waxal ñëpp buñ xamee fa nga féetee ñëpp buñ xamee fa nga féetee rek buñ ko bañee bañale la da la bañee soxoon benn taalib waa ji dégg ndigal lool dana wax ba jeexal ba ñu bëri foog ne sax moom jota doo waa ji dara fekk taalibam ne bu dëgg bu wér waaye du wax ba tudd ko ci barab ba muy wax loolu ci xeneen nit yàlla yi la bokk moo tax yàlla boo koy liggéey da ngay am hikma bul fonk sa waay fonk sa waay ba ne na ko ñëpp fonk déedéet li ma bëgg na ko ñëpp bëgg man sotti li ma xam na ko ñëpp xam man sotti li ma nekk na ci ñëpp ne man ta am yow kay gëmal li nga gëm te ne ci nga ne rek bàyyi keneen gëm ne rek ku sonn rek loolu laa sonn yàlla waxoon na ko yorbaale salaatu laa tahdi man ahbabta walakina laa yahdi man yasha, du yow la waaye man la. Kon foog ñu bàyyi si nag lool. Waaye li am solo yow sax defaru mooy li am defaru keneen, keneen la jëriñ. Gis nga murid bu sañoon ñëpp doon murid, waaye bu jëriñ ñëpp doonee murid moom lu ko ca nekkal ak muritam rek mooy li koy jëriñ. Jullit bi sañoon ñëpp doon jullit, waaye bu ñu ko doonee moom lu ko ca nekkal. Ay jëfam lu ko yàlla fay boo léegee du ko fay jëfi jàmbur la. lépp noonu la rek wala xëy na ñu maa dañu pare wu loola nag dana yóbbu nit ki ci ay wëy, ci ay tàggaate ba ngay xam ne boo ko xoolee dana wóor ne lii moom tawu ci xam dana ñu bare bare bare léegi ngeen dégg ci ay wëy ba ci wolofal yi boo ko jàngatee jàngal ko da ngay xam ne kay wax teg na waaju ko nekk sabar na lool te doo ko yëg bëggee rek a tax waaye loo bëgg bëgg sa waay nekk teg ko ci place place ba mab lekku la ñu fii anoo basarul waa ñu xal xayru xalku lay kulli te dafa ne booy tagg leen ci li daal li ci gën a gàtt mooy xamal ne jaam ak yàlla la waaye moo gën ci li yàlla bind wax na dëgg jaam ak yàlla la waaye moo gën ci yàlla bind gis nga fa nga ko teg ci jàmm la ko def bu jaam yi dajana mooy ci gën ci jaam yi te ngëneel leen ci jaam yi benn jaam du ko jege lu jaam baax baax baax baax ci ay jikko nga rootee waaye jikko ya nga rootee bàyyi nga fa jikko yoroo te loolu la gën ñëpp na su ko defee na kon kuwa kee mooy ko xam ne de lépp la wax ci moom ci mbaax ci tàggu ko ci jëkkati ko mun tamo ba ta dégg na ko sëñ tubaab tabbata anna rabbana lam yurid mislan lahu wa mislu lam yurid yàlla moom moom la neex mu ne kii ma sàkk dootuma sàkk mel ni moom wa defe na kon mbaaxa ngeel lépp nag jikko la ak melo way baax yëpp moom lay roy ci moom damay wax ne am na ko xam ne dajeeg moom ci jamono sens la su la yàlla baax na nga yëg ko tanam la saa ba yam yoo xam ne dañu ko yënt seen dara bu baax parce que lam leen di garanti su dul moom ku ko mën a garanti moo xam saa ba ñëw ci moom na ko sareet islam dañu dis ci man man ma ko matal ma bëgg nga jox ma loo xam ne dinaa ci jaamu yàlla di ci ñaan yàlla mu ne ko saxal ci baatu laa ilaha illa allah da ko tudd bañ na dox na ndigal loolu leen jox ko kan moo mën a ñëw tey ci ni na ko mënumaa julli mënumaa war mënumaa jox ak jox ko ma loo xam ne naa ci jaamu yàlla di ci ñaan yàlla sëriñ boo ko tegal mu ne kat ku xam mënta julli mënta war man mënumaa def ak indi rek wax nañ dëgg waaye moom ba ku ko saa waxee daf ko bàyyee loola teg ko ci yoon wax ne ak sa mën ci am gërëm ak yàlla keneen ñi waxal ko lu mel noonu mu ne ko bu salaam yi dañ mukk di tooy ci tudd yàlla gis nga loolu mu leen gàddul leen nangul leen ko ku ko mën a nangul tey nit moo jëf benn waay ñëwaat na ko mën naa junne waxtu juróom waaye du ma ci teg benn naaf mën naa koor weeru koor waaye du ma ci teg benn koor mën naa aju màgg mën naa jox ay sax waaye du ma ci teg benn naaf du ma ko teg mu ne ko nag lii leen fekkee man ko gàdd na ko saxal kon nit aj naa ngu loolee nag sañ-sañ boobu leen daje ko mel noonee sens na di ñàkk nag mu ngi am ci jamono waaye bëriwut ndax sëñ tubaab defal na ko nit defalaatu ko nit doole nag day tegtal ne kon li fi nekkoon nag waaye yombul daje moom yombul xam nga it yombul ndax yàlla fi nekkoon rek ba tey moo fi su ko defee nag kon ñu sant yàlla baax te liggéey liñ xam te góorgóorlu xam ne leer bi mu bëgg tey ci islam ak ci yoon mi te dee bokk ngeen ci ñi nga xam ne mën nañ ko leeral te it nag la gisal waxoon waxtaayu ilaay ahmad almudaafatin mi nag du roy waan alima fukki wala beneen kaarange la boo xam ne waaj mën na ko wax mu dug ko waaj wax ko njaala ko wala loolu nag yàlla defal na nii ma ko waxee mën na koo ku ne te dar ko fe waaye keneen ku ma wax te bokkul ci mbooloo mi dar fe ko waaw loolu nag daraa ko wax du moom la du ñun waaye borom yoon bi kon fekk ñu ngi aw ci yoon bi rek gaar tubaab leen ngi dox ndax yoon bi moo ko baaxoo su ko dina kon ñu góor ba tëg ci yoon bi mu am solo xam liñ doon xam liñ yor bu baax ndax loolu mooy sigil sa Moussa lu nekk ñu ko koo teg lu nekk ñu ko koo ji lu nekk ñu ko koo wax waaye ñoo ko mën a layal ne ba mu set wecc su ko dina kon bu ci kenn xeet boppam liñ leen jox de ci biir ak ci biti kenn ku ne mën nga teg su loxo ci kenn alxana war ne mun dëkk doonte sax xamul baatin ba waaye saxil bi rek moom leer na ñoo wax ma nag bàcc na kon nag lu des kon ci ñun day di set ñaan yàlla mu dimbale ñu nag ñu itam ak sa bañ mel na sax mu sax bëggoon ñu mel ko te sax ke nag jaar su gasu la ilaha illa allah ya La